سورة التوبة درس نمبر اتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ثم يتوب الله بیا مهربانی وکړه الله من بعد ذالک پس ته دینا بیا توبه قبول کړه الله من بعد ذالک پس ته دینا علی من یشاء او پاغه چا مانی چې خوښه وه والله غفور الرحیم الله بهونکې رحم کوونکې دی. مخکې ذکر د جنگ حنین شو پچیس خو ویلې دی چبیس ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم انزل الله بيارا وليغا الله تعالى سكينته اطمینان خپل لرا آرام خپل لرا علی رسوله په پیغمبر خپل باندې او علی المؤمنین په مؤمنانو باندې وانزل جنودا او را ویلیږلې لخکرې لم تروها چې تاسو نه لیدې دې لرا وعذب الذین کفروا او سزا یې ورکړه کسان لرا چې کافران دي وذلک جزاء الکافرین او دا سزا د کافرانو. مخکی ذکر د جنگ حنین شو او د جنگ حنین متعلق د صحابه رضوان الله اجمعین په خپل کثرت باندې چیغی یعنی د خپل کثرت خبره وکړه چې نن خو موږ زیات یو او په موږ باندې به څوک غلبه ونه کړی شي نو د لږ وخت لپاره دې ته دا وښودلې شو چې کثرت څه پیدا نه ورکوي بلکې تاسو ته پته ده چې کم من فئة قلیلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ډېر وارې هغه ډلې لږې هغه ضروریږي په ډلو ډېرو باندې. سورة البقرة کې مونږ ویلي یو 249 نمبر آیات کې نو مطلب دا چې فتح او شکست لازمی خبره ده چې سړی په کثرت باندې خپل بلاوکیږي نه بلکې دا ووایي چې یاره جنگ کې فتح ورکول یا شکست دا د الله په حکم کې دي. نو چې کله صحابه رضوان الله اجمعین په دغه جنگ کې اگر چې د کم خلکو په مقابله کې وو صحابه رضوان الله اجمعین په کثرت سره وو خو د لږ وخت لپاره چې نبی علیه السلام په میدان کې پاتې شو او د هغه سره یو څو صحابه رضوان الله اجمعین او نور صحابه رضوان الله اجمعین تیتر بیتر شو او په دغه وخت کې نبی علیه السلام په میدان کې ولاړ لې او دغه خبره یې کوله چې انا النبی لا کذب وانا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم دروغجن نه یم او زه د هغه نر خاندان نه یم چې هغه خاندان د عبد المطلب دی واقعي ده چې د نسب په لحاظ سره د نبی علیه السلام نسب او کورنۍ چې کوم دی دا په مکه کې ټولو ته ډېره عزیزه لګېدله. نو د دې وجې نه نبی علیہ السلام په دغه رز باندې چې څومره صحابه رضوان الله اجمعین تیتر بیتر شو خو نبی علیہ السلام سره د څو صحابهونه په میدان کې ولاړلې الله تبارک وتعالی تا د خپل زړه او دا رنګې خپل دوا او د الله تبارک وتعالی سره مناجات خپل او کفارو ته دا ښکاره کوي چې ګورې زه په میدان کې ولاړم. الله تبارک وتعالی په دغه ټیم کې امداد را لیږي او الله امداد راتلو سره الله تبارک وتعالی د خپل پیغمبر او د مؤمنانو په زړه باندې هغه اطمینان او دا رنګي هغه آرام او دا رنګي تسلی راولېږله او مؤمنان بیا را جمع شو په هغه آواز سره چې د نبی علیہ السلام د طرف نه ابن عباس رضی الله تعالی عنہ په ذریعه سره هغه آواز وشو چې هغه پیغمبر چې تاسو سره بیعت رضوان کړو هغه پیغمبر په میدان کې ولاړل راشه دا هغه نه غیر چاپیرا د کفارو مقابله وکي. او چې قبل دا آواز د صحابه رضوان الله اجمعین په غوګونو کې لګي زید زینا صحابه راغټه شو او ټول رال د نبی علیہ السلام او د میدان کې او بیا چې کم دین جنگ ډیر پتی ځای سره شروع شو په لږ وخت کې په معمولی وخت کې د الله تبارک وتعالی غ امداد او د صحابه رضوان الله اجمعین د هغه اواز د اوریدو سره د هغه غبادری او د هغه دلیری او د هغه غ اتحاد د هغه غ اتفاق الله تبارک وتعالی کفارو ته خود بزرگونو خلق چې کم نه پاره کې بندیوان شو او بے بها مالونه زکه چې دی کله د جنگ حنین د پار راتله نو په کورونو کې وای معمولی معمولی سيزونه چې هم چاته ملاویدل هغه پرې خینو چې نن برمنګه دا چې د مسلمانای داوا کوي دا بنن منګه د زمکه د مخ نه ختمو. الله تبارک وتعالى هغه سيزونه چې سمره مالونه سمره سيزونه غیر اوستیو راوړیو هغه الله تبارک وتعالى مال غنیمت د صحابه رضوان الله اجمعین د پاره وګرځاو صرف پاغه کې هغه ډله چې د حوازن وا د غیراتن کې آیات کې بیان کیږي چې غی الله تبارک وتعالى تا راو ګرځیدل نو دا غی بیان رستو را روان دي. الله آرام راولي کې په پیغمبر خپل او په مؤمنانو باندې لخر راولي ګل چې تاسو نلیدې او کافرانو له داسې سزا ورکړه چې الله تبارک وتعالى وي همیشه د پاره د کافرو د خپل کړو چې کم دی هغه سزا ورته میلاو شو. څنګه چې غی د مسلمانانو په خلاف باندې د مسلمانانو د والو او د مسلمانانو د کمزور کولو کوشش کو الله تبارک وتعالى وي ما د مسلمانانو د لاس نه او دا رنګ خپل لخرې چې د پرشتو را ورسېده الله تبارک وتعالى کافرانو له سزا ورکړه او کافرانو والو خړل او ماته وکړه او کافران د دغه جنگ نه پس بیا د مسلمانانو غیر چاپیرنا په مکه کې په طائف باندې په حنین باندې او تر د مدینه پورې او غیر چاپیر په دې علاقو باندې او بیا د دینا علاوه چې د بنی قریزه سره او دارنګي د بنو نذیر سره او د خیبر هغه فتح د احزاب هغه جنگونه الله تبارک وتعالى ټول فتح مسلمانانو له غیر چاپیرا په دغه علاقه باندې ورکړې او الله تبارک وتعالى په دې باندې مسلمانان مسلط کړو. نو په دغه وخت کې چې د جنگ حالت او جنگ څنګه ختم شو نو په دې کې څه کسان دي چې نبی علیه السلام له راغلل چې مونږه د اسلام مونږه اسلام قبلو مونږ توبې وباسو او مونږه مسلمانېږو دا غي بیان کړي. ثم يتوب الله بها مهرباني وکړه الله تعالی توبه قبول کړه الله تعالی من بعد ذلك فاستدين على من يشاء او هغه چا باندې چې خوښي وا والله الله تعالی چې غفور الرحیم بهون کې رحم کون کې دې. حوازنو کې اکثر لا الله تبارک وتعالی د توبې استو او مسلمانای ته درګرځېدو او اسلام د قبلولو توفیق الله تبارک وتعالی ورکو او دغه کسان چې څنګه راغلل نبی علیہ السلام ته فرمایل چې مونږه اسلام ته راوګرځېدو او مونږه اسلام قبلو اوس ته مونږ تخپل مالونه او خپل سيزونه واپس شي. نبی علیہ السلام وې زبر صحابه سره مشوره کوم صحابه سره مشوره وکړه نبی علیہ السلام بعضی صحابه رضوان الله اجمعین دا وې چې نه یره مالونه ولا ورکو دي خو هغه وخت کې کفارو او بعضی صحابه رضوان الله اجمعین رائے ورکړه چې مونږه چې کم دی نو دي تخپل مالونه واپس کوو. نبی علیہ السلام وای چې څوک نه واپس کوي خیر دې زبر ورته واپس کما نو نبی علیہ السلام اغه ته بیا واپس کړه مالونه نو دا غي ذکر کوي چې الله تبارک وتعالى په دې باندې مهرباني وکړه او الله ورته اسلام نصیب کو دا الله تبارک وتعالى خو خدا چې په چا باندې رحم کوي اغه د زړونو په حال باندې دا هر چا خبردار دی بهون کې دې په خپل بندګان باندې خبردار دی والله غفور الرحیم الله بهون کې رحم کوون کې دی. یا ایو الذین آمنو اے مؤمنانو انما المشرکون نجس یقینا مشرکان فلیت تی فلا یقرب المسجد الحرام نو ندی نزدیکیگی مسجد حرام تا بعد عامهم هذا پست دې کال نه چې داده وین خپتم او کچریتا سو یریدای عائلتن د ناچارینا د اجزینا د پکیرینا فسوف یغنیکم الله نو زردی چی غنیان بکی مالدار بکی تاسو لرا الله تعالی من فضلی د خپل مال نه د خپل پزل نه د خپل خزانو نه ان شاء کچری خو خیشوا ان الله یقینن الله تعالی چی دی علیم حکیم پو دی حکمت والا دی. اوس خو تسلط تو مسلمانانو راغی او غیر چاپیر علاقی د مسلمانانو په تسلط کې شوې نو اعلان کیږي چې د مسلمانانو د طرف نه کاپیرانو ته دا اعلان وکړي شي چې تاسو به د دې کال نفس پاتم کال د فتح د مکی خو هغه په ځړه طریقه باندې حج کړو خو په نه هم کال چې کوم دی په دې به تاسو هغه طریقه باندې حج بنی او دارنګي نبی علیہ السلام چې په کم کال بیا حج لراته حجۃ الوداع کې نو په هغه کال خو بیا بالکل ټول مسلمانان حتی دا چې غیر چاپیر نه ټول خلک مسلمانان شویو او کم خلک چې وجل شو او خو وجل شو چې کم خلکو اسلام نه قبلو او لر لر لړل اوته دل خو بهر حال الله تبارک وتعالى دلته د دې خبرې ذکر کوي چې اوسه د دې نه پس پا مشرک چې کم دینو عام مسجد حرام ته ناراضي نو بازی ائمه د دینه مراد اخلی چې آیا د دینه عام جمعهتونه مراد دي نو امام مالک رحمت الله علیه فرمایي چې کافر با ار جمعه د نن نزی او امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې بیت الله ته بنزی حرم ته او د دینه علاوه نور جمعهتونه تتلیشي او امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وی چې نور جمعهتونه ته التلیشي چ حکومت ته وخت کم دی اغا منی کولونی او منکړی نی او اجازه تی ورکړی نو بیا په دغه ټیم کې ته څوک ته منی کوا او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مراد د دینه اخلی چې د دینه مراد چ کم دی حج دی چې دی به حج ل چ کم دی په خوا کومه طریقه چې د حج وا نو ا طریقه خود مشرکانو په خپل طریقه وا د وس نه پس په مشرک چې کوم دی په هغه طریقه باندې حدود د حرم ته چې څومره حدود د حرم دی هغه ته به نه داخليږي. آیا د پلیتی د بدن سره تعلق ساتي او که د عقیده سره تعلق ساتي؟ نو مشرک په ادبار د عقیده چې کوم دی دی پلیت دی او په ادبار د بدن چې کوم دی نو بدن یې پلیت نه دی. کچریتا جوټه خوري داغه چې شرابی نیس کلی یې چې کم دی یو ممنوع سیز نه استعمال کړي نو ته دغه جوټه هم خوړلی شي او دغه سر روټه هم خوړلی شي. په دې کې صدقه نشته د جسم سره د پلیتای صدقه نشته او باقی عقیده چې کم دی نو هغه پلیته دغه نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى دلته فرمایي چې د اوس نه پس مشرکانو ته اعلان وکړي او باقاعده اعلانونه نبی علیه السلام لکه څنګه چې موږ تیر درسونو کې ویلي وو چې کله آیاتونه نازل شو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ امیر حج د نهم کال د حج کم کېدو نو پای کې ابو بکر رضی الله تعالی عنہ امیر حج مقرر کړو او چا یاتونه د سورۃ التوبه نازل شو بیا علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام اغي پسې ولېګو چې تاسو الته اعلان وکي. نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى فرمایي چې مشرکان د فلیتی او دیبا ننیز دی کی مسجد حرام ته پست کال د دینه چې دادې وین خفتم او کچری یریدی تاسو عائلتن دا جزاینا د فقرنا او د فقیرینا فسو په یغنی کوم الله او نظر د چ مالدار بکی تاسو لرا الله من فضلی د خپل پزلنا ان شاء کچری خوا خشوا. التوی مشرکان با مسجد حرام ته نزدې کیږي نه نزدې کیږي دل توی ک تاسو یریدی د فقیرینا څه مطلب؟ نو ربط آیاتونو د یو بل سره دادې چې کمو خلکو په زړونو کې دا راغلل چې مکه خو بین الاقوامی منډای ده او چې دا بین الاقوامی منډای ده او دې ته مشرکان ټول د غیر چاپیر نه بند شو چې مسجد حرام ته به نه راځي نو دا خو به زمونږ په اقتصاد باندې پورا اثر وغورځیږي. نو الله تبارک وتعالى فرمایي ستاسو په اقتصاد به اثر نه غورځیږي. دا جزای نه مې یریږي دین بالکل بند به او تاسو به الله مالدار ساتي دی به بندي الله به تاسو له چکم دی مالداری در کی او واقعی دا چې الله تبارک و تعالی د دې علاقو د پتح کېدو نفس د طائف او دارنګ د حنین او د غیر چا پیر نه چې سمره ملکونه وو کوم زینو کې چې د زراعت کار کېدو هغه د زراعت هغه میوه دانه هغه ټولې چې کوم نه مکی تا په خپل حیثیت باندې او دا غي نه په زیات مقدار باندې کله چې مؤمن مسلمان د الله تبارک و تعالی دین صحیح طریقے سره ځان باندې راولي الله تبارک و تعالی په دنیا هم انعامونه کوي او د آخرت انعامات په هم کوي خود امتحان نه پس امتحانات راولي الله تبارک و تعالی او بعض وخت کې د نعمتونو په وخت کې هم په انسان باندې چې کله شکر ادا نه کی صحیح طریقے سره نو بیا هم الله تبارک و تعالی امتحان راولي او کله نا کله د انسان د همت د معلومولو لپاره چې د اسلام لپاره د سوره همت لري دا غي د لپاره الله تبارک وتعالى بعضی وخت کې انسان باندې امتحانات کوي نو امتحانات دا نه دي چې ګنې په کافر یا په غیر مسلم باندې اغه نه الله خفه دي نو هغه له بس نه ور کوي او د مسلمانانو نه خوشاله دي مسلمانانو له ارس ور کوي نه اصل کې دنیا چې کم دي وګوري نو دا د مؤمن مسلمان د لپاره دی یو جیل او د کیدخانه ځای دي او د یو کافر د لپاره دا د راحت او د خوشحالی ځای دی ولی چې دا معمولی دنیا چې د شپېتو او یا اتیا او کالو سلو کالو پورې څوک ډېر لړ شي نو اخیر ختمېدو والی ده او فانی دنیا ده او اخرت چې کوم دی دا پاتې کېدو والی دی نو اگر که دنیا کې سړی تکلیفونه تیر کړي خو چې د اخرت ژوند یوه ورځ خوشحالی دی یوې ګنټې دی یو منټ خوشحالی ده الله تبارک وتعالی په حضور کې په الله یقینو که دنیا کې سړی یو خوړه یو وخې ورته نه میلاوي ده هر څه به تیر شي هر څه به تیر چې کوم دی نو بالکل اړو د هغې مقابله کې به دا اړو څه شی نه حسابوي د دې وجې نه په حدیث کې راځي چې یو د چابک ځای په جنت کې هغه د دنیا نه او دنیا کې چې څه دي دا غینا اوچت دی او دا غینا بهتر دی نو د دې وجې نه که تاسو د عجزۍ نه یریږئ الله به در باندې مالداري راولي او د خپل فضل نه به درکي ځکه ان الله علیم حکیم یقینا الله تعالی پوه دی او حکمت والی دی قاتل الذین جنگو کوي دا کسانو سره لا یؤمنون بالله چې ایمان نه راوړي په الله تعالی باندې ولا بالیوم الاخر او نه پر ورځ د آخرت باندې ولا یحرمون ما حرم الله او نه حرامي هغه چې حرام کړي دي الله او رسوله او پیغمبر د الله تعالی ولا یدینون دین الحق او دین نه کوي دین پر اختیا من الذین دا کسانو اوتو الكتاب چې ورکړی دی شوی دی ورته کتاب حتا یعطو الجزیه تر دې پورې چې ورکی جزیه لرا عیدین د لاسونو نه وهم صاغرون او دی وی ذلیلا ان شاء الله د دې بیا سبا تفصیل وشي ترجمه وشو سبا بیا ترجمه او تفصیل وکړو ثم انزل الله بیا راولېږه الله تعالی سکینته خپل آرام لرا علی رسولی په خپل پیغمبر خپل باندې وعلى المؤمنین په مؤمنانو باندې وانزل جنودا لم تروها اور ویلې گلی لخکری چنلی دی تاسو دیلرا چنلی دی تا دیلرا وعذب الذين كفروا او سزا ورکړه کسان لره چې کافران دی وذالک جزاء الكافرین او دا سزا د کافرانو ثم يتوب الله بیا مهرباني وکړه الله تعالی من بعد ذالک فست دین علی من یشاء پاچا مانی چې خوخوا یعنی توبه تی قبول کړه د پاره د اسلام دراوړلو والله والله تعالی چې غفور الرحیم بهن کې رحم کون کې دی یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو انما المشركون نجس یقینا مشرکان فلتی فلا يقربوا المسجد الحرام ندی نزدیکیږي مسجد حرام تا بعد عامهم هذا فاستقال الذين چې داده وان خبتم او کېریدی تاسو عائله دا جزاینا د فکر د پکرنا فسوف یغنیکم الله نظر دی چې مالدار به کی تاسو لره الله تعالی من فضلی د خپل فضلنا ان شاء که خوښه شوه ان الله یقینا الله تعالی چې علیم حکیم پوه دی حکمت والا دی.